nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De man die met zijn auto op een synagoge in Michigan inreed, is overleden, meldt CNN. De man ging daarna naar binnen, maar beveiligers schoten hem neer. Eén bewaker raakte licht gewond. In de auto van de man zijn explosieven gevonden. Ja, president Trump zei 2 dagen geleden nog dat Amerika en Israël de oorlog in Iran hebben gewonnen. Maar Israël lijkt er anders over te denken. De Israëlische luchtmacht zegt namelijk in een verklaring dat het bombarderen vanavond gewoon doorgaat. Het doel zou zijn om gebouwen van het Iraanse regime te vernietigen. Onze oppositie is intussen zwaar verdeeld over de oorlog in Iran. Zo vinden rechtse partijen dat ons kabinet Amerika en Israël meer moet steunen. Wat mij betreft, en ik hoor het ook van heel veel Iraniërs, verdienen ze daarvoor de Nobelprijs van de vrede. Ja, terwijl linkse partijen juist zeggen... Er is geen legitimaat voor, dit is een illegale oorlog. Ja, dat zei Klaver van GroenLinks-PvdA. Het kabinetsstandpunt is nu dat ons land begrip heeft voor de militaire actie van Amerika en Israël, maar het niet steunt. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme wil een plan maken om moslimdiscriminatie aan te pakken. Dat zei hij tijdens een iftarbijeenkomst in Den Haag. Hij vindt dat moslimdiscriminatie nu te weinig aandacht krijgt in de plannen van het kabinet. En een bizar ongeluk in natuurgebied de Biesbos dan nog. Daar is een zwaar beladen vrachtwagen door een fietsersbrug gezakt. Rijkswaterstaat snapt er niks van waarom de chauffeur juist daar reed. De brug staat nu op instorten en er is ook diesel in het water gekomen. Heb ik het weer nog voor je. Het blijft droog en waaierig. Morgen gaat het flink regenen en dan is er ook kans op zware windstoten, vooral aan de kust. Het wordt dan 7 tot 10 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan een verkeer, geen vertragingen, wel nog 3 flitsers. Eentje op de A4 in de richting van Bergen-op-Zoom bij Osdrecht, 245,9. En op de A28 in de richting van Groningen bij 184,3. A73 in de richting van Venlo, dat is bij hectometerpaal 59,7. Let op. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Een droomtuin. Je kunt natuurlijk een offerte laten maken. Je checkt je bankrekening en droomt dan toch maar weer verder tussen het onkruid. Of je doet het lekker zelf. Er zit altijd een gamma in de buurt met alles voor je tuinklus. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Nu bij Gamma, 20% korting op lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op €100. En dit is Martin Garrix en Matt. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. Driving. time I tell you I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Hacker en Loser. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, gaan wij mogelijk spelen met Wessel. Hallo. Hi, goedenavond. Hey, PSV speelt bij de wedstrijd tegen NEC in een speciaal Efteling shirt. In welke plaats is de Efteling? Dat dacht ik, Kaatsheuvel. Ja, dat heb jij hartstikke goed gedacht. Dus dat betekent dat, dat je mee gaat spelen met de quiz. Welkom. Dankjewel. Ben je een beetje goed, denk je? Ik hoop het. Ik hoop het ook voor jou. Momenteel bovenaan Twan met 12 goed beantwoorde vragen. Als je daar overheen gaat, dan is de jackpot van 100 hele euro's voor jou. Dus ja, dat eigenlijk. Passen, dat mag niet. Ik hoop dat je een woord hebt verzonnen waarvan je denkt... Ja, dat kan ik gebruiken als ik het niet weet. Ja, heb ik. Wat wordt het? Next. Oh, smart. Smart. Yeah, also an English word. Ja, yeah, dat is also our mogelijk that's listeners right, in Engeland. We understand each other. Nou, Wessel, als jij zegt go, wat ook Engels is, dan gaan we. Oké, nou, go. Tientallen kinderen zijn via Snapchat opgelicht met een iPhone van 5 euro. Welk wezen staat in het logo van Snapchat? Een spook. De Pussycat Dolls maken een comeback. Is Ducha een nummer van hun? Ja. Koning Willem-Alexander heeft zijn laatste vlucht in de Boeing 737 gemaakt. Van welke vliegtuigmaatschappij is dit toestel? KLM. Er komt een vervolg op de film K-pop Demon Hunters. Welke 538-hit komt uit het eerste deel van die film? Next. Ferrari wil bij de volgende Formule 1-race een roterende achtervleugel gebruiken. Welke kleur heeft de Formule 1-auto van Ferrari? Rood. Kandidaat Wessel heeft een paswoord. Wat is het paswoord? Next. Billie Eilish gaat waarschijnlijk de hoofdrol in een film spelen. Noem een nummer van haar. Birds of a Feather. Roxanne Hazes is zenuwachtig voor de Passion. Welke kleur heeft het kruis in de Passion? Wit. Nederland raakt het tweede Champions League ticket in 2027 definitief kwijt. Noem een Nederlandse profvoetbalclub. Feyenoord. Sponsorloper Jeroen rent deze week 538 kilometer op een loopband voor de ochtendrun. Is Praag meer of minder dan 538 kilometer lopen vanuit Nederland? Meer. Het is onzeker of er een nieuw seizoen komt van de Augurkenkoning. Welke familie wordt er gevolgd in dit programma? Kerstbeken. Steeds meer Nederlanders lopen letsel op tijdens de wintersport. Welke kleur heeft de moeilijkste piste? Zwart. Donald Trump heeft Jutta Leerdam in het zonnetje gezet tijdens een toespraak. Van welk land is Trump de president? Verenigde Staten. Vandaag is de kaartverkoop van de theatertour van Richard Groenendijk gestart. Met wie maakt Richard de podcast Fred en Ries? Fred van Leer. Ja! Super podcast trouwens. Dat is zo ongelooflijk lachen. Ja, tellen wij die golden nog goed? Wil ik even weten, want je bedacht je wel. Ja, maar je hebt al wel pas gezegd. Nee, dus de jury schudt heel boos. Ik zou zelf namelijk ook zeggen van wel, maar wat zegt de jury? De jury is heel... En het eerste antwoord telt. Jeetje, wat is die streng, hè? Ja, echt, niet normaal. Hij is nog jaren groot, de jury. Ja. Het is ook niet dat hij dan jaren... Ja, maar je krijgt dat niet cadeau. Nee, dat merken we. Nee, dat is gebleken. Nee, echt de echte gezelligste ben jij. Sorry, Wessel. Helaas. Dat feestvarken, dat... Eens even kijken. Waar zijn wij op uitgekomen? Twan die staat bovenaan met 12 goed beantwoorde vragen. Ja, nou ja, omdat de jury dus zo streng is, heeft Wessel er ook 12 goed. En is het een gedeelde eerste plek geworden. Nou ja! Dat verzin je toch niet? Nee, dat verzin je niet. Dus dan krijgen jullie allebei 50 euro. Ja. Leuk. Nou, is niet vervelend. Doe je het ook voor? Okay. Ja hoor. Ach joh. Doe je toch weer kwart tank volladen. Gefeliciteerd. 50 euro voor jullie allebei. Wees welkom bij je vrienden. Met het nieuws van Eva Sloan en de lach van Dylan Boots. Was Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. 538. Favorite. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I've I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. 538. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the throw on and go on. You know I got the flow on. Select us on the radio. Play us cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't ask a synchronizer with the analyzer. Upcoming wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection. Now with your heart go on like Celine Dion. Come back a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, straight from the top of a dome. As a rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Zou het met Jeroen zijn? Poh, ik hoop dat hij lekker in zijn bedje ligt. Zo, dat wat mag hij weer trots zijn op zichzelf vandaag. Ja. Ja, gozer loopt gewoon de hele week. Elke dag 100 kilometer op een loopband. Het begint elke ochtend om 6 uur. En nou, is iedere dag zo ergens tussen 6 en 7 of zo is hij klaar. Maar het is een machine. Ik sprak hem gisteren eventjes. Maar hij lult ook gewoon tijdens het lopen. En dan zegt hij, ja, dan kom ik thuis. Nou, heb ik tijd om even in bad te gaan. Appie te eten. En dan moet hij wel naar bed. Dan zeg je, ik kijk eigenlijk ook niet op mijn telefoon. Want die rust is gewoon Je wil natuurlijk niets binnen. En hij doet het natuurlijk allemaal niet voor de lol. Hij doet het om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En dat lukt behoorlijk. Want er is nu al meer dan 280.000 euro gedoneerd. Dat is zo bizar. Ja, het mag ook wel als je iedere dag 100 kilometer op een loopband loopt. Ja, nee, absoluut. Maar toch zo knap. Je kan doneren 538.nl/tikkie. Ik hoop dat hij nu lekker slaapt. Maar morgenochtend om 4:30 gaat ze wekken weer. En om 6 uur staat hij hier op de loopband voor de laatste 100 kilometer. Right. Klaas en Dylan. 538. I can't feel it. Girl, pick up your phone, I can't believe it. I can feel my spirit slowly leaving. I can see myself and I'm not breathing. I'm not breathing. Slowly bleeding. I wish that I told you all my feelings. I hope that I live life for a reason. But at least you play a song when I'm gone. And I hope you cry for me. Tried with you, saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers, and I hope that you still cry for me like I cry for you every night for you. I've been living with this lie, now I can't hide the truth. I can't hide the truth, girl. I cry for you, girl. I cry for you, yeah. I kiss you clear, I wash my face with whiskey tea. Drive with you, saw my life with you, end of time with you. Now we're strangers, and I hope that you still cry for me like I cry for you every night for you. I've been living with this lie, now I can't hide the truth. I can't hide the truth, girl. I cry for you, girl. I cry for you. Ooh, yeah. Every time I hit the road, it takes a little piece of me, kills me slowly. The Weeknd en Cry For Me. En zometeen het nieuws van Eva in de avondshow. Wat heb je? Ja, volkszanger Django Wagner. Die wil iets bijzonders op de werelderfgoedlijst. Ik vertel je zo wat. Hallo, dit is Edwin Evers. Jongen, het is alweer donderdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers & Co. is er morgenmiddag weer vanaf 2 uur. Bij Radio 538. Nieuw bij 24 Kitchen. Dit is Ramons Zoete Keuken. De plek waar ik de meest fantastische creaties maak op het gebied van zoetigheid. In mijn nieuwe programma voor 24 Kitchen, Ramons Zoete Keuken. Voor iedereen op kanaal 24. Ontbijt bijten van de spottie. Een brood of uit een potie. Geen smaakcombie te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombies. Mmm, de spuuggenottie. Duo penottie. Lekker in een potie. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio.

love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aziza. Aziza. I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza. En Azizam. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen. Django Wagner, die ken je natuurlijk wel van Kali en andere hits. Die wil dat de woonwagencultuur op de werelderfgoedlijst komt. Dat is dus die lijst van UNESCO met daar allemaal op hele diep gewortelde culturele gebruiken. Die van mensen uit allerlei landen komen. Bijvoorbeeld onze corso-cultuur staat erop. Molenaarsvakken en carnaval in Rotterdam. Ja. En nu zegt dus Django dus, ja, de woonwagencultuur die moet er ook bij. Ja. Want hij zegt, ja, het moet ervoor zorgen eigenlijk dat die cultuur wat meer gerespecteerd wordt, want daar scheelt het nogal aan. En die cultuur is eigenlijk fantastisch, want mensen zorgen goed voor elkaar, ze delen alles. Kinderen kunnen vrij spelen op zo'n kamp. En muziek, wat hij natuurlijk als beroep is gaan doen, speelt daar ook een hele belangrijke rol. Ja, wat vind jij? Ik ben te weinig op woonwagenkampen geweest om daar iets over te kunnen zeggen. Het wel altijd die tv-programma's die dan gemaakt worden op zo'n kamp, vind ik altijd leuk. Vind ik altijd, zeg maar, dat, het oogt knus. Ja, nee, ja, zeker. Ja, en het is, ik vind het is ook gezellig in zo'n huis. Weet je wat? Ik vind dat voelt vakantieachtig voor mij. We gingen altijd naar zo'n chalet. Gewoon zo'n verrijdbaar ding, weet je wel. Ja, dat vind ik toch lekker zitten. Ja. Dat is toch heerlijk, maar goed. Nou ja, en het lijkt me ook wel leuk dat het dan, zeg maar, dat je echt een afgesloten buurtje met elkaar bent. Ja, want dan kan je inderdaad, je kent elkaar allemaal. Niemand kan stelen van elkaar, want je vertrouwt elkaar. Van elkaar? Nee. Maar het is zo. Dat doe je dan niet. Dus nee, dat, precies. Maar goed. Nee, maar dat is zo. Alleen, moet het op de werelderfgoedlijst? Ja, dat kun je je afvragen. Ik zat te denken, wat van Nederland zou er nou nog meer op kunnen? De kringverjaardag. Dat is pas cultureel. Staat het niet op de cultureel erfgoedlijst? Nou, ik denk niet dat de UNESCO die al opgeschreven heeft. Ja, gewoon met van die bakjes, met van die zouten stokjes op de. Ik zie jou allemaal moeilijk kijken, Floris. Ja, Floris, vind je het vervelend? Nou, ik zit vooral te denken, en dan? Dan staat het erop, en wat betekent dat dan? Nou, dat is dus dan gewoon erkenning. Erkenning, en nou ja, in Django's geval hoopt hij natuurlijk, er zijn ook wel negatieve vooroordelen misschien over. Dat het ook wat waardering krijgt. Dat het dan een beetje in een positiever daglicht komt. En jij vindt dat de kringverjaardag, dat mag wel wat positiever in een positiever daglicht komen? Nee, die krijgt op zich een goede aandacht. Alleen, ik denk gewoon, dat is wel echt, dat vind ik de Nederlandse cultuur ten top. Dus als we dan dat op zo'n lijst moeten zetten. Ja. Wat zou jij erop willen dan, Bas? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me echt niet bewust ben van wat er in hemelsnaam allemaal op staat. Ja, maar wat ik zeg, het molenaarsvak bijvoorbeeld, echt Nederlandse dingen. Ja, nou ja, oké. Ja, ik probeer heel erg een mening te vormen, maar ik merk. Nee, het is ook heel dapper dat je toegeeft als je een keer geen mening hebt. Ik heb geen mening. Het zou me niet uit. Ik zou het leuk vinden voor Django als het erop komt. Ik gun het Django ook. Maar het zou me ook bar weinig kunnen schelen als het er niet op komt eigenlijk. Merk ik zo aan mezelf. Warm. Ja, toch? Ja. You said that we would always be without.

Jouw 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. Couldn't understand it. Taylor Swift en Opa Light bij 538. Hé, zometeen Floris op de radio. Hé? Ja. Hé, daar is die. Nou, eindelijk. Hè? De verlosser. Nee, Jezus. Heb je iets van Dylan gehoord eigenlijk? Nou, ik heb iets over Woordgrap Woensdag gehoord. Wat dan? Nou, ik sprak hem eventjes, want ik dacht, joh, god, wat is die jongen, die is ziek, die is nooit ziek. Ja. En dus ik zeg van, nou, we hadden gisteren Woordgrap Woensdag natuurlijk. Mm. Altijd zo rond de klok van 10 voor 12, ja, op de woensdag. Ja, dan bedenken we een leuke BN'er en dan gaan we een leuke grapje zo. We hadden gisteren Leo Alkemade. Ja. Dus ik zeg, mag jij raden wie er kwam met Leo Alkemade in China? Ja, dat was niet helemaal, ja. Toen zei hij, je zou zeggen Eva. Mm. Maar. Het was mis, toch? Ja, het was in een gek buitje, die knul. Klopt. Ja. Maar ik vroeg me af, zeg maar, wat voor... Want Dylan heeft een beetje een griepje en een keelontsteking en zo. Dus hij zit helemaal aan de antibiotica. Dat is wel meer dan een griepje aan de hand, hoor. Ja, een keelontsteking heeft hij. Maar wat voor... Ja, zeg maar, wat is hij voor ziek persoon? In de zin van, als hij dan zo met een griep op bed ligt... Wat, is hij dan zo... dat hij zichzelf heel erg zielig vindt? Of valt dat dan mee? Nou, ik denk wel veel rode vlekken in het gezicht. Hardop jammeren. Oh! Veel zuchten, denk ik. Ja. En dan heel vaak, hij vindt zichzelf dan... Ik denk, hij vindt zichzelf niet zielig. Nee. Maar hij zegt wel heel vaak hoe kut hij zich voelt. Ja, maar het is niet dat hij, dat hij zegt... Oh, zo ik heb zo slecht heeft nog nooit iemand zich gevoeld. Ja, dat gun je je ergste vijand gun je dit nog niet doen. Nou, volgens mij is dit een letterlijke quote die hij vandaag heeft geappt. Zoveel pijn heb ik nog nooit gehad. Dus het is wel echt het is zielig. Maar hij heeft een antibiotica, dus dat betekent ongetwijfeld dat hij er sneller bovenop is. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. Lekker aan het trippen, die gozer. Heerlijk. Zometeen, wat ga je doen? Nou ja, ik las een berichtje over een wereldrecord. Er heeft een man uit Engeland, die heeft iets gedaan. Je verwacht het niet. Ik vertel zo meteen alles.